فرقان نفی دے شرک فی البرکات دا چی برکت اچھون کے پا عالم کی صرف یو اللہ دے اور ربط دی صورت دا مخ کی صورت سرزا دے چی کلپ مخ کی صورتون کے سورہ نور کے یاد نور نوان دے بسور حج کی بیانش بیانش دا خلق دا امور عظام چپتی کہ دا اللہ کا رسول شریف مش پہ یعنی نہ بھی اس وقت شرک اعتقادی اور فیلی نپتی صورت کی نہ بھی کئی بے شرک سے برکات یا دویم مناسبت دا دے چھے دا مز کی صورت پا آخر کی ہوئی الا ان للہ ما فی السماوات والارض ندا صورت شروع کرے الذی لہ ملک السماوات والارض دویم مناسبت دا دے او بیا رستی جنو نورم تفصیل کرے گا ما فی السماوات والارض داری تفصیل کرے رہے چی دا صد اللہ دی او فرم دل اللہ دی با شاید اللہ دا پیدا کری اللہ دی درہم مناسبت دا دے چی ملک کی صورت دی صد فخشائی ظاہری وا نفتی صورت کی صد فخشائی باطنی دا ملک کی صورت کی صد فخشائی باطنیہ وا نبدی صورت کے سب دفاشائے ظاہریہ دا شانی ملک کی صورت کے بیان دا اوصاف دا منافقان ہو او بدی صورت کے بیان دا اوصاف دا مشرکان ہو دا شانی ملک کی صورت آئے کی بیان دا ذکر دا حقوق دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ دا دن بغیر اجازت مزئی او دا دا آواز اگر خپل نم کی یو بلتا دا آواز ورکول من نمدر او پدی صورت کی اس بات دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبرائی دے دعوت حقوق دے او پائی باندی کہ تم اعتراض نہیں اداری جواب نہیں بل مناسبت دا دے کہ دو سورہ نور او دو سورہ فرقان پا اول کی کہ دیل رب دل مطلید سورت وی نمطلید سورت سا دوار سورتن پا اول کی ترغیب دے قرآن کریم تا نبل مناسبت اغیل ما مخ کی اشارہ کری وقت چی ملک کی صورت کی اللہ اوئی وجال اللیل والنہار بلکی ملک کی صورت کی آئی کی داویلو یقلب اللہ اللیل والنہار سلور سلیختم آیت کی او دل تب سورہ فرقان کی سورہ فرقان کی وشتیت کی وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا یا بل مناسبت ادائے کہ مجھ کی سورت کی تاولی دل دا اعمال دا قادر مثال ورد دعا یو مثال کسراب بقیعتی یصبهم ظمآن ماء او دین او کظلمات فی بحر لجی یغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب او دلت اللہ دا کافر عمل داغی انجام ذکر کرے وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا سورہ فرقان آیت 19 ندائی ربط سورہ فرقان سرا تبارک الذی برکت والا رضا تو چرا لے گلے ورق ان کے کتاب علا عبدی پسپل عجب من زبان دی دیر پارے کشی دیر پارے مخلوقات یر ورق ان کے اس دی للعالمین مراد انسانان و پیریان دیا او الحمدللہ رب العالمین آل تک رب العالمین مراد عام مخلوقات دی عام عالم دیا نصف پیریان و بنی آدم اللہ دی آغا رب لہو چیز پارے دو بادشاہی راس مرنو دزم کے را انید نیولے نائب انشتہ دی اللہ لرا سوک شریف و بادشاہی کی پیدا کرے گا رہے ہوشے پس اندازہ کرے گا اندازہ کول واتخذو انیولی جائی سیوا رضی اللہ عنہ زجر پشک نیولی جائی سیوا رضی اللہ عنہ مددگاران چی لا یخلقون شیئن چنیشی پیدا کولے دے شے ازائی پیدا کری شیوی او آک احتیار ملے گئی لپار دسکرو گاننو دورن دو ضرر ورکولو ولا نفعان اندو فائدی ورکولو مالکان ملی گئی موتن جوان و مرگ ولا حیاتن ان جوان موتن مرگ ان جوان د شر ان فائدی ولا نشورا ان بار پور تکی دو وایا کسان صداقت قرآن کریم اگا ذکر کئی تو اعتراض کاغرو ذکر کئی او بیا اخیری آیت کی صداقت قرآن او وایا کسان جو کفر کرے میرے رام اگر دا قرآن مگر درودی درودی رضان نے ڈوکڑی گا انداز کرے تو ارے پتی فک باندھی بھی درود ارول باندھے قوم بل اس پتا کی سرا دو کن رہی فضلم سراو کا درود باندھی اوائی گئی دا قرآن کا کریم کسی جن بنوری چلی کلی لیا پردا دوسرے سے بلوان نے سارو مادی گار وایا ان ولہ الذی صداقت قرآن کریم کالے گلے دیلا رضا تچ کوئی کی پپٹا ہوگڑا باندی پاسمان نو پزمگا کی پٹراز باندی پاسمان نو پزمگا کی یا تینندہ اللہ دے بخن کون کے اور ہم کون کے اعتراض پا پیغمبر اعتراض نو پا پیغمبر وقالو اوائی گئی سیدی پیغمبر لا چھوئی روڑے او گردی بازار انو کیا دالا سنگا پیغمبر دے دا شنتاب میں آئی دالا سنگا اولا دے دیکھو دا کئی دیکھو آگا کئی دے دا کارون کئی آگا کارون کئی مولیان لا دا سی کئی لولا ان دلائی لے ہی ملکن کلی نشرالے کلے دی پیغمبر لا فرشتہ پر کشی سرے راور کم کی او یلقائی لے ہی کانون یا اولی نشرالے کلے لے یو خزانہ دا سوایا او یلقائی لے ہی کانون یا رو دلی کلے شدلہ خزانہ او تکون لہو جنتون یا شدر پارد باغ کی فراق کئی آئینا اوائی ظالمان میر وانتا سمگر دیو سڑی بسی مسرورا کی جازتی کرے شرے حضورا سرنگی بیان نہیں دیتا رہی سارنا پر گمرا شو گئی پستا کم میں لگی گئی تو صحیح داری برکت والا گیا رات دا پر دویم دل باندی دا داوائے ذکر کلا او دا شانی دا داوائے رستم یو دل آوانا دا یو شتیتا ید دے عرص کیوی تبارک اللہ دی جعلت سمائے بروجان ندلتا وئی برکت والا غیر رضاک فکر اگواری نوبا کرد اکتال بہتر دینا جنات باغونا شبائی دیوا جلان دیدو انو دینا نہونا اوبا کرد اکتال مانائی بل کذب بے ساعتی بلکی نسبت ضرور کرے دی قیامتا او تیار کرے دیندو پار داگچا کی نسبت ضرور کرے دی قیامتا آزادو گرن درد ورکم کے راتهم آر کلتی ہوئی را جہنم دیا راعت فائلی زمیر دیا چراجیر جہنم تا اوہم دا مفعول دیا مانا را جہنم اولگی او جہنم یانوی نیا چی در ردار روان دی مالا او اس پہ مالا را گر گئی راتهم آر کلتی ہوئی را جہنم دیا من مکان بعیدین دانا چی دیوینی جہنم یومینی من مکان بعیدین دزائی لرینا اور بدئی جہنم دا پارا غصہ پدئی باندے وہیڑی دل ہر کلا چو گردو لشی دی دی جہنم نزائی تنتا مقرنینا ودا سے حال کی چی تڑلی شی بیا نو مطلب دا ڈنڈا پیڑائی بولا چولی شیویا اور مقرنینا بل اسواد مرد تیر شرو نمانا تڑلی شیویا یو دیکلی شی دا غفل شیطانا نصارا نچگی بگی لئی پدا دیکی دا حلاکت نو بویلی شی لا تدول اوم سبورا واحدا چگی موحی نمبر دا حلاکت یو او چگی کئی دا حلاکت نو دے روح وایا ازالک خیرون یا جواب گئی دے اعتراض سواری تو پر رسالت باندیا چی گورا دلا باغ پکار دے جداری نفرات کئی نا اللہ پر پیغمبر تو ہی وایا ایزا گورا دے دا دا باغ دنیا یا جنتا نیش گیا یا چلو دے کرشے پر ازگارو سارا واپس کی جہن جنت کی مسکولا وادا یعنی سوال پولیشی دا مختلف شوی دا سوک والا گواری رو گورا فرشتی والا گواری سورہ مومن گورا اللہ ویا فرشتی والا دا گواری سورہ مومن آیت گورا آیت دے اتم دا وین روان دیا خدا آیت اتم گورا ربنا ربنگا وادخلهم داخل کی دئی جنات عدنین جنتون دا میش گریتا آغا جنتونا چلوز کہتا دئی سرا آغازو چنیکانی اطلاعانو دئینا از خضو دا اولاد دئینا انکا انتا العزیز الحکیم یقیننت تیز ورور حکمت والا وقیهم السیئات او بچ کی اللہ غید تکلیفونونا نتاو قتل فرشتی والا تو آغاریا دے دا ستا پربانی وادا غفتلی شوی ویوم و پکم ربانی چی راجعوں بکی اللہ لئی آغا چی باتی کو دی سواد اللہ نا و سبوی اللہ احساس گمرا کن بندی دان وما ہا اولائی چی داری یا تو دی گمرا تک بلوانی قالو نوائی ویلا میکان بندی دان پاکی تاتے اللہ ما کانے بندی دانا نو مناسب منگتا داچونی سے واسطانا من اولیاء سوک مرگاران ولیکن مطاعتاهم لیکن فائدہ ورکے وطا دیتا او مشرانو دیتا تردی پوری نصر ذکر شہیر قرآن وکانو او دی قوم بورا قوم حلاشی فقد کذبوکم اللہ دو ہوئی ہے اس پتہ کی سرا نسبت دروکو دی نیکانو بنگانو تاسوتا بما پاغسمانی تکولونا چویل تاسو فما تستطیعونا پس طاقت من لگئی تاسو لارولو دارزاد بنا ولا نصر او ندیم داد ومن یذنم منکم آرسو چظلمیو کستاسونا نوبا سکو منگادتا عذابا کبیر عذاب لئے وما ارسلنا قولک من المرسلین او ندیدی کلی منگا مخکستانا دامبیاؤنا الا انہم مگر یقیناً دامبیا جو خام خا فرل بیڑوڑے او گر دے دل بازارو نسیا دا مطلب نا چی دنیا ضرورت نے لرلا او یا دنیا ضرورت نے بل جا پورا کول نا خپل وان نے بازار لبت للا او خپل چاہو نا بے پور روڑائی بے مخوالا و جالو نا بازار کن وزم دازنی بوداگان وی وی نیکان مندی گانا ای دور ای سکر ای خود شمخو تری وی شمخو بسینو دا ہی تری وی بس پاہی گزارا چاہی انو دا ناپوید کافر انوار پیغمبر دے دے خروڑے گوری ابازارون جن گردی وجعلنا گردی منگا باعث تاثر پارد باز ازمائش اتصبیرون چیتا تو صبر کوئی او کنا او دے رب ستالی دن کے او آیا کسان چیتی انسا تیر پیشی رمنگا ولی نشیر آلے گلے فمنگا واندی پرشتی یا او نرارفنا یا چیمی رمنگا رب پل پل رب ہوئی نو آغم لوئی یا چیتا آغمہ پیغمبر دے لقا کس تک برو فتاقی سرا سرکشی لویا کمر باندھی یار نل ملا چوئی ورشتی فرشتی پرتم اور باندھی چیونی فرشتی یرونل ملائکتا چوئنی فرشتی منبئی زیرے یوم پتر باندھی دپار مجرے مانو اوائی بدئی ہجرم مزدور پنائی والو پنائی د فرشتونا پنائی والو پنائی د فرشتونا آؤدن معاذن مانا یستائی دون من الملائکا جلالین مانا کئی دلشانیہ مانا کئی ابن عباس ویقولونا اوائبا دا فرشتی بویا حجرم محجورا بنکڑی شوی مانا داخلی دل جنتا مگر دا گچا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مطلب دا تاسو باندی جنت تطلن نشتا ویا اوی دا منم دا تفسیر خازن ویا چکل کاغر راو راپور تکریشی دا قبرونونا نفرشتی بولا ویا حجرم محجورا حرام دی حرام کریشی بتاسو باندی دا کسی تاسو دا پارا دیر ہے تاسو پارا کمزیر رشتا رے او یادا چوئی دا قول دا کافر دا ورشتولا دا قول دا کافر ورشتولا سنگا وی عرب ارکالا چی پا دای باندی سستق تراشی او یوشے بدگرنی یا بدگرنی آغا پت کسی گرنی آغا امینی یا نو دای وی حجرم محجورا نو کل کی دئی دا فرشتی ہوئی نو دئی بوئی حجرم محجورا بن کرشے دے مطلب دا کی دا لگل دو برشتو داو پنزائی گیا تفسیر خازن دا مانی کری وقدمنا اوان بشمونگا آغازتا کی دئی سامل کرے من عمل سامل کول پسکوبہ گرد منگا گرد مسلے شرے اصحاب الجنتی جنتیان یوم ایدن فدور الواندے بہتر بھئی فضائد پاتی پیدو کی او دیر واسن او دیر خیست بھئی فضائد دنی دورمی تیا جنت دورزی دیلیا او مخیل مانا زید تیلولی یعنی زید آرام دورمی ویوم او پکمر روانی چوبتی اسمان خور یدی سارا او رو بلی گلیشی برشتی را لے گل بادشاہی بدل واحدی صحابی کبھی دپارد میں حرمان بادشاہ اولی پہ ورد پکالی روانی میرا سختا ویوم او پکمر روانی چچک بلگئی ظالم فدوار لاسن اخبرو واندی لکلی ونی شرکی او فدوار لاسن چکون لگئی انو ظالم من چکن لگئی فلاس دوار لاسنو قرباندی اوائی وی آلے تلی خی افسوس دے ماتا چنولے ما سرد پیغمبر نصبی لالار ما دا اللہ دا پیغمبر سرا دین خفل کرے وے ما دین خفل کرے وے ادا اللہ دا پیغمبر تا دیاری میں کرے وے یا ویلتا خی حلاکت دے افسوس دے ماتا چنولے ما فلان خلیلا فلان کے دوس لقد اضلنی عن الذکر پتا جی سرا اڑو لے لے مالا عن الذکر دو قرآن کریم نا پس آگنا چاگلو مالا دے داغین بن کرو مالے یرد آج تکی جنا او دین قرآن نو آیا دین قرآن نو آیا چتبل چانب ہوئے بعد جانی پس آگنا چراغ ماتا قرآن کریم او دے شیطان دے پار دے انسان رسوا کون کے وقال الرسول او بول اللہ پیغمبر یا رب اے رب ازما یا ربی اے رب ازما دا اللہ پیغمبر یا خدا خبر یا دنیا کی کڑی دا دنیا کی کڑی دا چکل کافر ہوئی لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون دا اللہ پیغمبر دا خبر اکڑا او یادا چی دا اللہ پیغمبر آغا دا خبر اکڑی دا نکل اکڑی دا کل تفسیر میں کثیر وی دا وفتی اکڑی دا چی غیوی لا تسمعو لحاظ القرآن نوی دا اللہ دی کتاب ریخو دل دیا دا سری دا اللہ دی کتاب ریخو دل دیا نتو پورا اوبد بیان کرے اوک بیان دے گا چکل دا اللہ کتاب لستیشی نو کسر اللہ گا تول کلام دی دیری ہی دیری کلی دی خبری او شور فنور سکے دیر پار چدا قرآن کریم وا نوری وی فعادا من حجرانی ہی دا پیخو زندی دا اللہ دا کتاب نبیاوی وَتَرْكُ الْإِمَانِ بِهِ وَتَرْكُ تَصْدِيقِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ پریخوضن دی ایمان دا اللہ پا کتاب او دا دی تصدیق میں کول دا اللہ دا کتاب پریخوضن دیا نبیاوی وَتَرْكُ تَدَبُّرِهِ وَتَفَاهُمِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ پریخوضن دا سوچ او دا فهم دا اللہ پا کتاب دی دا اللہ پریخوضن دا اللہ دا کتاب پریخوضن دیا نبیاوی وَتَرْكُ الْعَمَلِ بِهِ وَإِمْتِصَالِ أَوَامِرِهِ وَإِجْتِنَابِهِ وَإِجْتِنَابِ زَوَاجِرِهِ مِنْ هِجْرَانِهِ او پر خوضل دا عمل دا اللہ پا کتاب او عمل نکول پا احکام الریبان دی تا اللہ دا کتاب احکام نمنل او دڑا کول دا زواجر دا دینا دام دا اللہ دا کتاب پر خوضل دی نبیاوی والحصول عنه الى غيره من شعر او قول او غناء او لهو من شعر او قول او غناء او لهو او كلام او طريقه ماخوذه من غيره من هجرانه مخرون دا اللہ دا کتابنا شعر ویلولا چنہ ملک دے شعر بوا یا خبری لا یا سرود لا یا لب لا یا نور سے کلام لا یا یو طریقی لا چاگا دا اللہ دا کتاب نہ بغیر دبل سنارستی شوی یا ندام من ہجرانی ہی دپری خودود اللہ دا کتاب نہ دیا نکو بندخ بل اگر تبلیغیان ہون لا فمینت باندی ہوئی کتاب دا اللہ کتاب اگر منزدکو نمدادی نے جتا بیانو کوا نا کمستاسو درس تے دا اللہ دا کتاب دا تفسیر او دا دوری کم درس تے دے انو اسی نا چی دام ستاسو دا پری خودو دا اللہ دا کتاب نئیا یا ربی نے اس را والی کن چو دے کئیا دا پل درس نا شروع کئیا زمون نے ازدہ کئی بل چانے ازدہ کئیا اور اللہ دا کتاب نا بیان کوئیا اسی نا وردام دا اللہ دا کتاب دا پری خودو نئیا چی بس چل تم چین بیان دا سنا چی دا فضائل اعمال نہ بکے حضرت تبدیل نصاب نہ بکے دوار ہے اس کو ہم اللہ دا آگے دون دون ہے دا انہیں بھی دین او بیان کے او بل نہ بن کے ناسنا چدا دا اللہ دی کتاب پر خود لیا اللہ دی طول لن صحیح خبری وانی دا عمل کو توفیق ورکی دا تفسیر ابن کثیر دی آیت لاندی ویلی وکذالک او دا شانی یا بدا گوائی پرد قیامت وانی رشتیا ہوا ہے چی گوائی دا اللہ دی پیغمبری او پری خودل دا اللہ دی کتابی انو داغ انسان داغ بسان جانی چی داغ خلاف گوائی سوک ور گئی دا اللہ پیغمبر ور گئی او گوائی کئی دا پار دا قرآن کریم چی اللہ دی دا کتاب پری خو دا پری خو نو داغ انسان بسان جانی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا عَدَاشًا گَرْدُولِ مُنْغَا لَكَسَنْ كِسْتَا دُشْمَنَانْ دِي عَدَاشًا گَرْدُولِ مُنْغَا لَفَارْ دَارِ او پیغمبر دشمنان دو مجرمانونا او قابیر خاص رفتائی رایت کون کے انداد کون کے او وائی آو کسان جی پوبرے کرے انہیں شکالے کلے فدوان جی قرآن کریم جملتا واحدا فیو ظلوان دے کَذَلِكَ شانی خبر پارا کی مضبوط اللہ وئی منگے گروانی پارام رام سر اللہ پیغمبر تم حکم دے کہ ورت تلیل قرآن ترتیلا تین پارام رام منوایا دانا شروع خدای خبر کسی کی گیا جوڑے گیا سار کی لسورت نے رمود نرست ہوئی سو جالے کو بابا پسی ختم کو نو بابا پسی بدی طریقہ ختم کو دا ہنی لگا لے سواب کار دے نو دے ولی سو بات کار کو نا لے نو چی بات نا دا نو دا دو صحابوں نے ولی دا عمل پاتے ہو دا اللہ پیغمبروں نے نوے لے اور رسمون دی طریقی دی بدلی دی یا وقت بے خود بے راجم اکول ختمون اللہ نا آئی بانی بے کول نا بیالے ملیان راجم اکول بے او دل خبر خود اللہ شوا او سلام للہ او سو کشیر اس دا ختمون نشتہ دے کہ دا دا غبی دل خود بے راجم اکولی ادو دو سپاری بے والاور کلی ادا او بیا غون دی راغ پور راو جا سچل دے بابا پسی ختم کی نو لے او انو خوصا دی نگا چی بابا پسی سورہ فاتحہ ہوا ہے اگری دے کل ہوا ہے یہ پورا ختم ثواب بھئی ہے اللہ بے اگل اور کی انہ دو کی ترسو پوری اگر رسمی طریقہ نہیں کری او دو بیدات طریقے نہیں کری ندرو یقینی نا ندرو بے یقینی وَلَا يَتُونَكَ بِمَا فَعَلِينَ اور آج میں کئی چاہتا بے مسلم بیان بے مسلم پیسے راز باندھے اے اللہ پر پیغمبر تو وہی سورہ طہٰ کی تیر شو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى نظر علی گلے من فتاوان جو قرآن کریم دیر پار کی تتنگ شیا او تراوی کی دیدئی وی جوڑی بس دیتی کی تنگ دی سنجا پی تنگ دی چی دنیا تو تڑو انہوں جوڑی دے پا پور سمدل انہوں کی اغوی اللہ اکبر انہوں نے ذرہ پاسی انہوں پولی دیشو دا دے اگلی تراوی کئی دا اگو آگا زنی تبلیغیان جہاں آگا پدرے مرض بانی لڑشی نا اغوی دوم تلے ہم خدا نور وینا دے تش دوا کی شامل شوئے مجھے تش رکو کی شامل شوئے نور خود خو گدو گد پروت اور یا جوڑی سن دغاو کا ترست چیستا یا شربت اس کا آغب اولاوی مبسی رکول راشی دیدی نظر و سر راشی شا دا دی تراویی تا دا تراویی جاسی دا خدای عبادت دی نہ دے پن دے دادا خدا او خدے وہی ماں کتاب تنگی دور پارا نہ درا لے گلے دے وجنے سوکھ بنے تنگی گی چی ارش پا تو لگی او یو کی پارا دے پتا نہ لگی چی رامے دے یو کم دیر سو داو تو دیر سو دے وہ ایزو پا یو کم دیر سم مان دے ختم دے اسی نا جی سوال اختر یہ تار کی پارا پاتی نو ایزو پا یو کم دیر سم مان دے ختم کو نو پا خلقو کمی کی نو پا تاوان دے گمی نو پا تم خلی راماتی وی او نور سو پس نکوی گی تش یو حق آواز آوری پا آئی کوئی گی انور کوئی دل بشتر او دل شانی او اتلا ذری کئی چی ذری کئی آنی جو ایبر خلق و پس رسک دا دائی پراتی نجلی رکول را جو کی گینا آئی ورطرا شانی بش او سکو دا خلقو نا حمد تل دیت دنیا دا کار دا پارشین از مریض او که تراولشی چی تویز خدے بندیگان یوی کی پاری نہ بسی وہ نو آئی نوم جی مو زر پسی کئی نو دری سکو بھائی آمی جی بیا تراول او دول او دری گی نو بیا بزر پسی یو سب او خدے خبر شی جی اگر مکلی ہوتا میں لیے خلق نہ ہمت تلے رے وَلَایَاتُونَ کَبِ مَسَلِن اور آزن کے تالا پر یو اعتراض وانی مگر راز کو مگتا تا بالحق کے جواب دیوانے بڑے خستا وضاح دوان دے او دیو جی نے دیتا خبر زمانے رب دی شو نو سورہ جی مولانا عبدالحق سے تے تے دی خبر کتاب دی تا نا رولا کی او پای ما جی کتاب لی کل او شائش ان نظر بالانصاف الى مصائب الصلاه بدر انصاف وان نظر کل دی دیو مسلو تے چتا سو گرے دخلے بندی گان ندی پو منلو کہ ستاسو فائدہ دا او کہ ستاسو نقصان دا الذین آکسان یحشرون چی جمع کولے وشی پا مخون اخبار پا خلوان جہنم تا دا کسان بدتر دی پا مرتبہ کی او دیر گمراجی سیلاری ولقد آتینا موسیٰ اپتا کی سرور کرمونگا موسیٰ علیہ السلام تا کتاب او گردول مجھے سر غرور دو ہارون علیہ السلام پیغمبر پوچھ پورتا کون کیا پسوئے دنگا اضحابا زیتا سدوارا قومال کسانتا چی نسبت دروئے کرنے دی آیاتنا مجھے نوز منگتا فدمرنا ہم پس حلاک کل منگا دی حلاک ور نتا دمیر حلاک ور داکار دو چاوے دا اللہ دے او ملاسر دا گئی والا خل کتاب کلی پلی ری یدمرون آداؤں وینسرون اولیاؤں دیخ پل دوستان ایل نجات ورکی اگر آگئی امداد کئی او جدی دوستان دشمنان اگر حلاکی اگر حلاکی او دخلو دوستان امداد کئی دا حلاکول خود رب صفت دے دا دا اولیاء کرامو ندے دا دا اولیاء کرامو صفت ندے او دیو اینا دے کرامت بعد الموت دے انو نشاولی تو کرامت بعد الموت نمانی نو بس دا آدم لی کلے دے انو بس دیا خو مننو دا مانا اخو منگا جدی منن لنوی تیار دا سوشے دے دا شرک دے دا کرامت بعد الموت ندے بلکہ دا شرک دے او قوائے چی کرامت بعد الموت نمانی نمو او حلوم شہودن وشہدو کل مشہدی خلق رہو گا رہی او بر غیر پر غیر دا گوائی کوئی چکر دی کرامت نمانی او الحمدللہ چیزن باتی میوزل با کتاب پورشی او چاپ پشی چی منگا کرامت بعد الموت منکر نہیں ہوا خودی لکرامت نوئی دیل آثار کرامت وئی او یا دیل کرامت وئی مجازن مجازن والا کرامت ہو یا کرامت نہ دے کہ کرامت ہو اللہ دل پارا اختارا کیا چیدے پہ مضبوط شی بے پدین مضبوط شی او پس دمار کا بیاد مضبوطیا سے مطلب دے بیا وہ خبر دے جزا دا بیاد مضبوطیا سے خبر نشتا دے او سو تقریباً یول سے او یا ذرک دین بیا ڈیری جی دمرا ما واقعات او دی کتابونا والی ورکری چوکورا یو دا دے کہ دا اثر دے کرامت بعد الموت, دا اثر دے کرامت بعد الموت. چی یو پائی کی دا امام بخاری رحمہ اللہ اگر کرامت بعد الموت بلکہ اثر دے کرامت اگر میں ذکر کرے رہے چی خواہی کنو دا قبر میں دا مشکو انبر بویتلو او دا جانے ہوئی پینڈیشن قرآن سے دا قبر نمتلو دا مولانا احمد علیہ ہوئی دا قبر نمتلو او کم چی دا ابو رشید غازی دے ہوئی دا دا قبر نمتلو او خدا نور میں چرت تو کتاب جنی دی دی او دا یو خور کتابونو کے دے دا شانی نور دیر دی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ معاذ بنو بل سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کہ حدیث پاک کی راضی احتضا عرش الرحمن لروح سعد بن معاذ دہر سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ روح لا عرش خوشالی کرالو او دا سی وزیدو وقوم نوح او قوم نوح علیہ السلام محلک ہر کلے کی نسبت ضرور کو انبیاء ہوتا نو غرق کل منگوئے او غرق کل منگوئے دپار دخل کو عبرت او تیار کرن دپار ظالمان و عذاب دردناک او عادیان او سمودیان او کوئیوالا او پیڑی پمین دری کیری دا محل آکری و کلن او ہر یو بیان کل منگت دلہ بیشارنا او ہر یو سب پرنا تدبیرا حلاک کل منگا حلاک وال اپتا کی سر راغلی گئی پکری آگا وانی باران اوارو لیش پاگئی باندی باران بد اے پس نکی جی رئی چی اوی نی دا نکی دلے پیدے چی اوی نی دا پنی دو دو برات باندی بل کانو بل کی دی رئی چی دن ساتی دو پورتا کی دو آر کل کی اوی رئی تا ننی شتا مگر پتن کو باندی اوائی دی احاد اللہ زی ایدا یا رکس کرا لے گلے دے اللہ پیغمبر یعنی کو طریقی دو خندہ باندی پیغمبر دادے اگر چی اللہ را لے گلے دے ان قاد لیو ذلنا یقینا شاندارے قریبو چی خامخا اگلے مجاز مددگاران اقبلونا کچری نہیں دا خبرہ چکلت پاتے شیم پا دیوان بی لولا ہم صبرنا علیہا کچری نہیں دا خبرہ چکلت پاتے شیم پا دی خون مددگارانو نو قریبو وچی دا اگلے دے اگر دے پو وشی لئی کم وقتی کیونی عذاب چی سوک دے دیر گمراز سہی لارے آرہ ایتا ایوینی تا آگا سوک آرہ ایتا ایوینی تا آگا سوک چی ولے وے مددگار خپل خپل خواہش بس چی سیڑ واری ناغا کئی وی راز دوائی دے دی کیرم بورٹ پہ کسی شے دے دی گناہ نشتا دے او قدی وانی پر اجلان دے کنو جوڑے موسیٰ یو خواہوں گیا موسیٰ بل خواہوں گیا پیتای بسار باندی کلا یو خواہ موسیٰ ملیا کلا بل خواہ دا سی چلنے روجہ پیلانڈایا او دا سی استاد بھائی چی آگا پل آگا لونو زامن اپلاڈ نا آگا با آگا شیطای بے سکول کی رالکان سر لگولی آگا رالکان سر لگولی دے بجے نو شتائی اگئی لولی اگئی با شتائی دل رولی یو وڑا بندی یو شیخ ایدار کرو یو دوی کدوی مدین مالا نرازی نا را مسالی یو شتائی مندی نو دے بے اولی نو اگئی دا اگئی بے دل را پاس کرو سپا پاس امان دے خدای اختا کرو پا پاس امان دے خدای اختا کرو چیتا سد نور سکارو کتا نا دیل اساس اختا اتخذا هواه الهه نیولے دے اقبل خواہش الهه اقبل مددگار نمازہ رہا تقدیم تاثیر شر افا انت تکونو علیہ اے پست شیبت بدمانی وکیل آدم وار ہم تاثبو یا گمان کیت چیقین اندر روئے یسمعونا اوری او یا عقلون یا عقل کئی جائی نگیوئے اللہ کلنامی مگر پشان در ڈنگرو بلکی دی اضل سبیلا دیر خطا دیر سیارینا علم تریتن گوری الہ رب دکا رب پلتا نو رب پلتا مانا کار در رب پلتا فیل در رب پلتا سن عید اب پلتا کیف مد ذل چه سرنگی او گد کڑے سورے او کی طرف اخرے دا اللہ مخام خا گر گوئے اولاد پپل غیوانی ثم جعل نشمسا یا گر گوئے انگنور پدواندی دلیلا معلوم ہوں کے سورے سم دے تو گورا لیکن نے جی جنور نے لگیا نوچی سورے نور پپر آ دیا نسورے رالنڈی دیا اور چنور پہ نسور اتنی دیا نو سورے اگر سسرا معلومی گی نور سرا تم قبض نہ ہوئی لینا گیارہ نگاڑوں منگا قبض کو منگا دا سورے خود ربلا پر قبض کو لو آسان سارا اور دا لاوا دا دے کی گرگلے تاسو پارا شپا لباسن دپر دی والا او خوب راحت بدن او گرگولی دورا دپار دخوری دو وهو الذي ادا اللہ رضا دے چرالی جبا دونا زیر محتد رحمت بلنا اراور امگا دبرا نوبا توہورا پاکا ان کے فاکی دیو پاکا ان کی دیا لنحی بیه توہور او بولا وی اخفلم پاکی او بل شیم پاکون کیا لنوحی بیہی میرے پاس شکوان جو تم بریوان دیکھلے اوچ او سکو مونگا دا مما پارا شاوان دی جو پیدا کری مونگا بنی آدم انعام انڈنگر و اناسی کثیرا او خلق دیر و لقد سورمنا ہو بینا ہوں او پتا تیسر بیا بیا بیان کریں مونگا دی قرآن پاک لب من رہی کی لیذکروا دیر پارا کی پن واقعی گئی پس انکارو کڑے رو بیا تو خلقو مگر تو کفر نے انکارو نکو ولو شئنا او کدر اوگوا گختلے مونگا نخام خالی گلے مونگا پاری اپنی کی نزیرہ پیغمبر پس خبروں میں کافرو اجہادو کر گئی سرا و بیان دی قرآن کریم انی کی حاد لویا یعنی بیان دی قرآن لالوی جہاد دے حالا کافرو خبروں میں او دا اللہ کی کتاب بیان ولو کا وہو اللہ دی ادا اللہ کا ذات دے چھے گاڑی روان کری لی دو دریا دونا مارا جا مروج وی گڑوڑوالی لا لکا مروج الزہب مروج الزہب مانا یعنی دو زارو کی گڑ کرے شرے زارو کی گڑ کرے شرے مارا جل بحرینی چھے گاڑی روان کری دی دو دریا بونا داد خوب خالص اداد مالکین تریو او گردولے پنجندی دوارو کی پردہ و حجم مادورا او بن بن کرے شرے وہو اللہ دی او دا اللہ رضا تے چھے پیدا کری دی دو پیدا کرے دی بنیا دو بونا بنیا دام اوبونے بنیا دام دیو ساس کی اوبونے پیدا کرے دی پس گردولے دلا نصب او سرگنی او دے ہستا قدرت والا او جرا فریاد آج بھی بات کہ نہیں سوا اللہ نا آگا سکا لائن باؤں نفید اور کولشی دیتا او نظر اور کولشی دیتا او دے کافر فخلاف درہ کل کی ظاہیرہ امدادی دے شیطان شیطان امدادی دے ومار کرنا تا انیلے برے منگت مگر دیر ورکون کے ویر ورکون کے او آیا نگوان استاد نو بدی خپل بیان باندې سوال واغ مگر اوس کی فقیر شي دا چې ني شي راخ په تلار دا نه غواړم او دا به موږ کی صورت سره ان شاء الله مناسبه کوي عمر کی سوره ای شوارا روان نه ادایت پای کی بیا غرا دي او توکل علی الحی الذی لا يموت او ځان وسپارا او ژوند دی او ذات باندې چې پناه غوال کې راځي وَسَبِّحْ بِحَمْدِ حَمْدِهِ او تسبیح آیا اسی کا پحمد دی اللہ واندے تسبیح آیا او اسی کا پحمد دی اللہ واندے او کافی خاص دا اللہ فگنہ انو دبندگان اخبرو واندے خبردار اللذی آغا اللہ چکیلا کری دی اسمان نورم کا آرسو کی بنن دیدوارو کی پشپا گساتو کی ابیا برابر دی پارش باندی الرحمن مہربان بادشاہ، مہربان بادشاہ رے، پس البی خبیرا، پس سوال کوا دی اللہ نا پدا سے حال کی کہ دے دے خبردار، دے سوال کو دے خبردار دے، دے لے بھی ہوئے کہ سنتے نا دے خبر ناغلو ایک راو رسی گرا مدد شیا تاکل کر دے اللہ ذکری ہوئی او مرے چاہ دے اس مالک میں دے ناغل اگل را مدد شیا اے ابلا مانا فاسأل به خبیرا فاستفوسو کا جدی اللہ بارکی خبیرا نیو عالمنا ناغب تعالی مہربان بادشاہ تاغ تاریخ بدرتو کیا آر کل جوے لیشی جائیتا سجدو کے مہربان بادشاہ تنوائی لی او سروب دے مہربان بادشاہ اے سجدو کو منگا آغاز اللہ کے حکم کہتا منگا تا او دیاتای دیتا نفورا نفرت دا خبر دیتا نفرت دیاتای برکت والا دے آغازات درم دل جالب سمائی بروجان کی گردوری دی پا آسمان کی پڑاونا ازردوری دی پا دی آسمان کی سراج انوار اسکو مئی روحانا وہو اللذی ادا اللہ آغازات دے کی گردوری دی اشپا ورس خلفتن یو بل پسی لیمان خلفتن جانشین یو بل پسی لیمان دا پار دا چا چی راگ داری دا چی پن واخلی او اراد شکورا یا اراد داری دا شکور حسود اللہ او بندگان دا مہربان بادشاہ آل کسان دی چی دی پدم کوان دی ہونان پارام آرام سارا پارام آرام سر روان دے مطلب دا داسی نزدیا جی منڈوئی تیز تیز روان دے او دا دے انسان دا عزت او دا وقار نم خلاف دا چی بس جوڑ پدانی سرا جوڑ کری پتلو کیا نا پارام آرام سارا او دا سی امی دی لکا سو افتی کی تو بشی دا سی امی دی نا بلکی برابر روانی وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ ہر کلا چی خبری کئی دی سرا ناپو پدین دا اللہ وانی نوائی ورطا دی سلام سلامتی خبری مطلب دا دا اللہ دین والا بیانی دا نا چی ارد من دیل سلامی یر من سر خونا مکوی نا نو دا ناپو پو کئی دی سوک دا و بیا سوک پو کئی چی مانا داو کیا چی کلا خبری کئی دی سرا ناپوا پدین اللہ وانی ناپوا نوائی ورد دی سلام سلام نا دو سلامتی خبری آو کسان چشپتی ری رخ بلتا سجدہ کا ان کی وقیام اولار اللہ لکلپ سجدہ پراتی او کلپ قیام کی بلتا اللہ جدا سبت زمین نصیب کی پکار دارے چرشپی سیسا آغا دبندہ دے عبادت بھی اللہ تا حدود لی بویا اور گویا ما سبال نیز دی پاسا انو جور پدر آو دس باندے بگیا در سبا مزو مکیا تلاوت با مکی انو جو فراز کاج بکرنیا انو گویا ما اشراق با مکی دا طول وقت بلی پاو دس کی پیر شیا والذین واكسان يقولون جوائل ارزمغا وارد من عذاب جهنم يقينا عذاب الكان له غراما لازم هميشه نهايه من جهنم بير بد بغير آرام کی او بغير پاد کی دو کیا مستقرا آرام کی و مقام او پاد کی دو کیا دا دیر بزید آرام او بزید پاتی کی دو دے والذین او بندیان مہربان بادشاہ آو دسان دی ہر کلچی مال لگئی نصراف نکی گئی ولم یقصرو او کمی نکی گئی اوی پا مند دی کیولار نو مفسرین ویا کد جبل ابو کو بے سمرا دمر مال دولتی ورسرا آغا اولگئی نوم دا اصراف نگئی کل سی دا اللہ پا دین باندی او کل اکا بے بائی درگاہ چوری کی نجوڑا غیل اما مشرکان چاندہ کئی نگائی کی من پای ور کئی نکیا ور پای ور کئی نوم دا اصراف دے دا دیا تے دے وکان بین ذالک قواما اوی بندندو دیکی برابر اولار او بندگاند میں حرمان باکشا آتسان دی چنر آمدد کئی سرد اللہ نمددگار بل او نوجین افتحاقا شرام کریدی اللہ وجب داری اللہ بالحق مگر پا جرم شرعی باندی انتت کاری کئی آغسو چوئی کدا کار نیو دے بشی زبید اگنا سرا کی جنب گریشی دلازا پرست قیامت او ہمیشہ بھی بھائی چی خوار ذلیل مگر آغسو چی توبے وستی دا ایمان روغا ملوک عمل نیک فردا کسان بدل بج اللہ گناونے دے پنی کوبانی او دے اللہ بخن کون کے اور ہم کون کے ندا قتل دے زمانی دے کوبر ندا ایمان سر اللہ معاف کریا او کم چی قتل دے دے زمانی دے ایمان نا اللہ داری سزا ورو لیلا فجزاؤہ جہنم خالداً بیہا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وعد له عذاباً عظیماً ومن تابا دوروں کا ہمیشہ پارا چتکم عبادت کے نوافل کے انوائے اللہ زمانت جد چاپ حق جدیاتے شرے اللہ جدی ثواب غلم ورکی امال امرا کیا ان اللہ دیر میں حربانہ دے شیا اشانتیا سروکی او ہو تم ردا چاہو دیو مسلمان کہ حدیث بات گرازی لزوال دنیا احوان علی اللہ چرا تمام دنیا وانش دلال ڈیرا آسان دین چیو مومن انسان او اجل شیا اللہ تو دگا ڈیر خبر کی گیا بھائی تمام دنیا روانی دو غیل کی روانی نہ خبر کی گیا اد مومن فقط روانی سکی گی خبر کی گیا خدا خدا مرد سرا ردین اور اس خدا خوش رو کا ریشی اللہ تعالی احسان کی او حدیث پاک کی راضی وی بار مول تتل منالتا یہ عروض ہوا علیل عارف مولانا سے ابتلو مدا حدیث یلتا ویلو چی اللہ با یو مقام آغوا دی خلق الاخکار کی نو دی بوئی اے اللہ لی ای نبین هذا ولی ای شہید هذا اے اللہ دا دا کم پیغمبر یا دا کم شہید یا دا کم نیک بندہ دا پارا دے دا خودر دے اکھستا دے اللہ بھائی داستا سر پارم دے کتا سی قیمت دا کولے شئی دائی تا دائی با اللہ تا وی اے اللہ سی قیمت دے تا سو سر جی چا زیادے کرے دے کتا سو آغام آپ کو مدا در کوما نو وی یا حدیث پاک کی راضی اللہ بھائی بندگان ترمیز صلح شروع کیا انو اللہ دی منگا اتا سو آغا شانی ماب کی مسئلہ دادا کہ قتل کی دا حالت ایمان کی شعر مومن وجل شعر مومن لگی ادھر مومن وجل ندا سزا دن و من تاوا آسو کی توبے اسے دا او عمل کرنے کو پس یقیناً دے راگر دی بالا تو برا کر دی وہ باندھی پس یقیناً دے تو بہو باسی اللہ تا فتوبہ اختلو سارا یعنی دے اللہ کر اگر دید اللہ بے معاف کی آگسان یعنی بندگان میں حربان باسی آگسان دی شجید دوائی گواہی میں قید درو ہوا ولا ویزامرو باللہ ایا مانا کیا ورپسی ارکلا چی تیری گی رئی باللہ پا بسو باندی مرو کراما تیری جی رت مند تو گورا تا پیغمبر او یا صحابہ سنگ تیر شیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر سرا دغرے ماشن لے ور سرا حضرت ناسع آور سرا دے نو آواز اولگی دو پگو باندی دو سرود گانے میں لکھی نو وگنو کی گتی ورکڑی او خپل سورلی اگے دلارینا پٹورا وانا کرا او دن سات پس تپوس گئی سات سات بس دیتا بوس گئی آواز راضی نو چکل ڈوبی نہ راضی نہ بے گن نہ کتی ویسی او سرلی لاری لگا او بے اور کبھی دوا شان پہ معصوم ہونا اللہ پیغمبر سرو ماں نو کو کیا گتی ورگڑی سورلی دلاری نہ واڑو لا او پٹو کی روان ہمارے بھی آواز راضی مجھے کل ہمارے آواز نہ راضی اللہ پیغمبر دو گن کتی لڑی چڑی او سورلی اگے بیا لاری لکڑا نستا پیغمبر سوگو کی گتی ورکڑی او دیوئی نا دا سی او لوٹ والا لارا چھے دکلی قبلی سرکی یا انجی نور خاصو سر یاوی نور خاصو سر یاوی نو پخدے کدا پتا مندل لگی چھے کم دے کی چھتا نا دا گانی آواز را لی رکا دا پیغمبر امتی لے کانی دا سو چھے دے دا پیغمبر امتی لے پیغمبر گو دو گتی ورکڑی وی دے وی دو بے دا ایساری سواب دو پارا بے در سول کلی لاؤ رو نو پوئی نہیں چھے دا چھا ایساری سواب کی لگیا دے نو طول کلی لے لگیا دے ہو رہی ہے یہ خدا خاجی را وستی را آنے لوری دے ہو لگی دے اس کو کڑم راولی مخانا دا اس خوان میں گئی دا غیر آل ڈیٹ دے اس کو ڈیٹ دے اغیر آل میں جوڑا لے لگو لے آنے پاہی باندی طول لوری تے سانگی طول لوری تے سانگی کہ پہلا خاجی کی راگی نو خلق وئی نو خدا گئی ابھی نے یو میاشتان دی کہ اس بزدی نا ترکمی تان دی نو دا خاجی سی دا خلق تکلیف وی رام رو بلاوی آر کجلا چھ تیری جی دریا بلاوی پا جان و جان واندی آباس واندی نو تیری جی دری کرام آئی غزمان آئی کیا نمولو اس کی گیا والذین آواکسان دا شانی دانن لگی دی یو دری لختی ادرونی دی اولی ہے آنے جوڑے آلتا نا آغم والا یو صوبہ رہے ہم دی قتل ہے ناغم لگی دول نپری آئی لگی دول نپری او دا سی دا وارا گڑ وڈ سری چی پخلے پلا روان ناشی لاس راتا ہو جو جو رو کی نزو دلاس پر دوستا نمخی لس مخی تا تس لختشتا کو لکا بز دد طول توجو اغیل را طول توجو اسل را اغیل را کاش کی چی مسلمانانو دخپل دین دا اغیل خیال ساتل ہے رمائیو کتاب دے کلک اللہ اغیل تا مال وقت را دا آغما صفات نو داوی نوم دے کتاب سودیان نائے کی وارو سر بط سر علیہ کے وارو لب سخے وارو با پکم آداب باندی معدب کے نو دا پیدائش نوالی تر دا بالغوالی پوری تراغی پوری تو چسا احکام دی انو الحمدللہ رمی طول را جمع کری اس وقت تم رنی ملائی کی کیا لے بندہ صفا کی او چاہتی کی ہے والذین او بندگان میں حربان بادشاہ کسان دی آر کلے کی پنور پولیسی گئیتا پایا تون در حربان دی نگر دی گی گئی مانا نگر دی گئی آلے ہا بدیبان دی کانا وران دی والذین او بندگان میں حربان بادشاہ کسان دی چوائی دی ایرابا زمونگا اوبا زمونگلا دخوزو زمونگانا او داولاد زمونگانا اخوالی دسترگووا وجعلنا اوگر زمونگا اتباعا للمتقین تابدار دپریدارو اماما فدا زیال کی چیدئی پیشوا زمونگیا اللہ زمونگا پیشواہان او پریدارو گردے امونگا غیر تابدارو گردے او یادا چوایا وجالنا اگر دے منگا دپارد پریدگارو اماما پیشوا مشران اولائی قدر درسان یجزون الغرفاتا بدلی بور بدلتی بور پولی شوئی تبالا خانی وصور دائی چی صبر کرے ہو دائی ویولک قونا دیہا او ملاوی قلب پولی شوئی دائی سر فدی جنت کی تحییتا پا تحوی سر دالی سر و سلام و سلام سر خالدین دیا ہمیشہ وہی پڑی کی اصخرے دا جنت مستقرن فزید آرام کیا مستقرن فزید آرام کیا داس ہوا یا ویلقون بها او اصول کی جیوا پدائی بانی پدی جنت کیا سلام سلام تحیتن سل تحیتن سلام و سلام او سلام مانا پیشکشی او سلام مراد دعونا دو یو شیرے یعنی سلام کی مراد دے نوائیو لکھونا فیہا او چولے کی جیو بدائیوانی پدی جنت کی تحییتاً تفا ڈالی و سلام او سلام ہمیشہ بیدی پدی کیا حسنت مستقر و مقاما سکستاوے دا جنت پدید آرام ہو دید پاتی کی دو کی ہوا آیا بات نکی بتا سوان دی رب زمان دا عذاب در کولو لولا دعاؤکم کچرینی بلن استاسو دی اللہ تا استاسو بلن اللہ تا نہیں نہ اللہ بات میں کئی عذاب بگر کی فقد کذبتم اس پتا کی ذرا نسبت ضرور بتاسو دا اللہ دین تا پذر دی کیشی بگا عذاب فی وسط استاو سارا سورہ فرقان دا ممتاز دے فذکر دعوی تبارک وانی دریز لے دا شانی سورت ممتاز دے فگانو اوصافو دا مومنان واندی فلفظ دے باد الرحمن ماندی دا جانی سورت ممتاز دے پا ذکر دے تیرا جنو دا اللہ پا پیغمبر واندی چی مال آدر رسولی آکل اکتواما ویمشی بلا سواق او دا شان نور تیرا جنو او دا غی جوابونا دا شانی سورت ممتاز دے ذکر ظالم چچک بل گئی پخروان وانی پرد قیامت وان دیا سورت ممتاز دے ذکر جنت اللہ ویا دا جنت خیر مستقر آسن مکیلا چیز دمید جنت جنت یانو اغبا جنت دیا دا جنت سورت ممتاز دیا سورت آغا ممتاز دے تو آخری آیت بان دیا کہ اللہ وی کستا سبلن اللہ تنیا زما رب لنی ناغب سزا در کی اگر چلا عذاب پی وست جیستا و سارا نبلکم سورت پدی خاتم وانی ندے ختم شوئے